van Peperstraten. Het coalitieakkoord is er. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten het nog presenteren. En dan begint ook meteen het speculeren over de ministersposten. Gaan wij zo meteen ook doen met VVD-coryfee Frans Wijsglas. En op Ameland is er een maanvis aangespoeld. Weliswaar niet meer in leven. Maar hoe kan het dat zo'n grote vis, die alleen maar voorkomt in tropische gebieden, hier aanspoelt? Wetenschapsjournalist Adriaan Termaak van Quest geeft zo meteen tekst en uitleg. Eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De basisscholen gaan toch een week eerder dicht, melden bronnen rond het kabinet. Dat betekent dat de kerstvakantie volgende week al begint. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte meerdere malen dat de inzet van het kabinet was om de scholen open te houden. Maar vanwege de hoge besmettingscijfers heeft het kabinet toch besloten om de basisscholen 3 in plaats van 2 weken te sluiten, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Als wisselgeld geven ze dan nog wel dat het niet de hele week zal zijn, maar dat ze op maandag nog 1 laatste schooldag hebben, maar dat vanaf volgende week dinsdag inderdaad de basisscholen, moet ik erbij zeggen, dat die gesloten worden. Tot maandag 10 januari blijven de basisscholen gesloten. Het voortgezet onderwijs gaat volgende week nog wel door. De druk op de ziekenhuizen is vrijwel gelijk gebleven aan vorige week. Er zijn zo'n 40% minder operatiekamers in gebruik dan normaal, net als een week geleden, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 20 van de 73 ziekenhuizen kunnen niet alle kritiek planbare zorg op tijd leveren. Dat is zorg die binnen 6 weken nodig is om gezondheidsschade te voorkomen. Nog altijd hebben bijna alle ziekenhuizen de planbare zorg als knie- en heupoperaties teruggebracht om ruimte te maken voor de behandeling van coronapatiënten. De mondkapjesplicht voor openbare locaties mag van kracht blijven. Net als het dringende advies om leerlingen vanaf groep 6 buiten de klas een mondkapje te laten dragen. 2 stichtingen hadden de staat hierover gedagvaard, maar volgens het Hof zijn de maatregelen proportioneel. President Duterte van de Filipijnen stelt zich toch niet kandidaat voor de Senaat. Omdat de 76-jarige Duterte zich volgens de grondwet komend jaar niet opnieuw verkiesbaar kan stellen als president, wilde hij de Senaat in. Maar dat gaat hij nu dus toch niet doen. Waarom is niet bekend. De Premier League-wedstrijd van Manchester United tegen Brentford vanavond gaat niet door vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Meerdere stafleden en spelers testen positief na de uitwedstrijd bij Norwich afgelopen weekend. De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten deze middag over het coalitieakkoord dat gisteravond is bereikt. Ze doen dat op verschillende locaties en hebben de agenda's daarvoor de hele dag schoongeveegd. De verwachting is dat nog wat kleine wijzigingen komen, maar dat ze er alle 4 mee instemmen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Wat er wel nog kan gebeuren is dat de fracties willen dat er over 1 of een paar punten wordt heronderhandeld. En als dat gebeurt, ja, dan willen andere punten, partijen daar natuurlijk weer iets voor terug. Maar dat zie je wel vaker bij formaties. En daar hebben de informateurs en de fractieleiders ook al tijd voor vrijgemaakt in hun agenda's voor morgenochtend. En morgenmiddag wordt dan de presentatie verwacht van het definitieve regeerakkoord. En waarschijnlijk volgt er dan donderdag een debat over. Sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen, zijn ruim 100 militairen, strijders en burgers om het leven gebracht. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 72 moorden toe te schrijven aan de Taliban. Verder hebben ze tenminste 50 vermoedelijke leden gedood van een lokale tak van terreurgroep IS, die in Afghanistan lijnrecht tegenover de Taliban staat. De VN zegt verder dat de nieuwe machthebbers zich schuldig hebben gemaakt of zich schuldig maken aan het in dienst nemen van kindsoldaten en dat ze de rechten van vrouwen schenden. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land vallen wat regen of motregen. Alleen in het noordwesten kan de zon soms even schijnen. Het is maximaal 10 graden. Ook morgen is het bewolkt bij een graad of 10. Ster. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Bestel je kerstcadeaus ook online bij je favoriete boekhandel. Winkel slim, koop op tijd. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Gigaset. Telefoons en smartphones. Nu te koop bij BCC. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag. Vanavond is er weer een coronapersconferentie. Exact een jaar geleden was de eerste. En met coronawatcher Wouter van Loon van NRC kijken we terug op het afgelopen jaar. En met name het draagvlak bij burgers en instanties is flink afgekalfd. En straks de zoveelste superlijst. Ditmaal de superlijst dierenwelzijn. Welke supermarkten scoren het best op het stimuleren van de verkoop van diervriendelijke producten? Eerst het akkoord is er, nu de poppetjes. Ze zijn eruit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De vier partijen zijn klaar om een coalitieakkoord te gaan presenteren. Maar het nieuwe kabinet zal morgen niet meteen op het bordes bij de koning staan. En daarom... Vijf vragen over... wat er na de presentatie van het akkoord komt. En die vragen ga ik stellen aan Frans Wijsglas, oud Tweede Kamervoorzitter. En VVD-corrivé, meneer Wijsglas, goedemiddag. Meneer Wijsglas, u kunt mij horen. Ja, ik hoor u. Fijn. Vijf vragen, daar gaan we. Eén... De presentatie is dus morgen, maar vandaag mogen de fracties zich alvast overbuigen. U heeft natuurlijk als VVD'er ook regelmatig daarbij gezeten. Hoe gaat dat nu in het kamertje? De vier fracties die mee gaan doen aan de coalitie, de verwachte coalitie, dus VVD, CDA, ChristenUnie en D66, zitten nu op allerlei verschillende plekken in Den Haag bij elkaar. Ze hebben vanochtend op papier, denk ik, het concept regeerakkoord gekregen. En dan mogen alle fractieleden nu, nadat ze het natuurlijk gelezen hebben, op- en aanmerkingen over maken, kritiek opgeven. En stel nou dat een van de fractieleden het niet eens is met de inhoud of een gedeelte van de inhoud. Twee. Kan het dan nog gebeuren dat het hele akkoord om moet? Dat kan, in theorie. U zegt het hele akkoord. Dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Maar het kan wel dat er, en dat verwacht ik ook wel, dat er een aantal kritiekpunten komen uit de vier fracties, of een aantal van de vier fracties. En daarom komen ook morgenochtend de vier onderhandelaars, Rutte, Kaag, Segers en Hoekstra, weer bij elkaar. Dan hebben ze in hun tas zitten de opmerkingen van hun fracties. En dan gaan ze echt nog een rondje onderhandelen om te kijken of ze overeenstemming kunnen bereiken en in hoeverre ze die opmerkingen kunnen verwerken. En het mocht natuurlijk heel lang niet over de poppetjes gaan, maar nu draait het daar natuurlijk wel om. Drie. Is dat niet eigenlijk al lang bedisseld? Bedisseld vind ik wel een mooi woord. Er is zeker over gesproken. Ze hebben heel lang bij elkaar gezeten, de vier die ik noemde. Daar wordt in ieder geval gesproken over de verdeling van de ministers en staatssecretarisposten. Welke partij krijgt welk ministerie. Ik denk dat ze daar een afspraak al over gemaakt hebben. Maar nog niet echt over de personen, maar binnen de partijen. Dus binnen die vier partijen, bijvoorbeeld binnen de VVD, de partij waar ik lid van ben, is natuurlijk al nagedacht door de top van de partij, zoals dat heet. En ik denk dat Rutte ook wel een aantal mensen al heeft gepolst. Indien we dat ministerie krijgen, zou jij dan bereid zijn om daar te gaan zitten, ja, op die manier. En laten we ervan uitgaan dat de fracties vandaag ook achter het akkoord gaan staan. 4. Ja? Hoe lang duurt het dan nog tot we een nieuw kabinet hebben? De verwachting is, en dat is ook mijn verwachting, dat zo ergens 10 januari, misschien is dat net een zondag, maar rond 10 januari, misschien iets later, misschien iets eerder, er een kabinet zal zijn. Ja, waarom duurt dat nog zo lang? Ja, misschien is dat uw vijfde vraag. Maar dat is zo, omdat pas als het akkoord er is en het helemaal vast ligt welk ministerie naar welke partij gaat, de partijleiders, Rutte, Hoekstra enzovoort, kunnen gaan praten met kandidaten. En daarna, wanneer ze echt definitief gevraagd zijn, dan moeten al die kandidaten nog gescreend worden, zoals dat heet. Dan gaat onder andere de AIVD na of er dingen zijn in het verleden, in het dossier, zoals dat heet, van die ministerskandidaten, die benoeming tot minister of staatssecretaris zouden kunnen belemmeren. En ja, daar is tijd voor nodig. En er zit natuurlijk ook nog kerstmis en oud en nieuw tussen. Nou, je kunt niet verwachten dat op die dagen doorgewerkt wordt. Dus dan kost het tijd en dan zit je zo al gauw half januari. En toch maar even checken. 5. Als VVD-corrivee, jarenlange ervaring, bent u nog gepolst voor het kabinet? Deze keer bedoelt u? Ja, ja, deze keer. Nog niet, maar ik heb mijn reservetelefoon naast me liggen. Ja, ja, heel goed, heel goed. Goed, dat waren de 5 vragen. Ik praat nog graag even met u door. Het kan nog spannend worden in de fractiekamers bij de VVD, D66, CDA en ook de ChristenUnie. Is het in het verleden nog wel eens misgelopen daardoor? Ik kan me niet herinneren dat een regeerakkoord, conceptregeerakkoord, dat dat echt is afgeschoten, misgelopen, zoals u zegt, doordat het niet geaccepteerd werd door een van de fracties. Maar er zijn wel voorbeelden van belangrijke wijzigingen die door een fractie zijn doorgevoerd. En het meest actuele voorbeeld is eigenlijk wat in mijn partij, de VVD, gebeurde 4 jaar geleden, het kabinet Rutte 3, toen er in het concept-regeerakkoord stond dat er een inkomensafhankelijke zorgpremie zou komen. Nou, dat leidde tot enorm veel protest binnen de VVD, aangewakkerd door mijn collega Corrivee, ik zet het altijd tussen aanhalingstekens, dat woord, Hans Wiegel en uw collega's journalisten van de Telegraaf. En dat leidde tot het niet accepteren van dat punt door de VVD-fractie. Daar moest Rutte mee terug naar de onderhandelingstafel. Dat punt moest toen van tafel. Ik vergis me trouwens, het was niet in 2017, maar in 2012 dat gebeurde. Ja. En die verdeling dan van de ministersposten, als we dan even speculeren. D66, dan denken we snel aan onderwijs, maar is dat wel zo logisch? Ja, dan gaan we echt speculeren. Ik weet het niet. Dat hebben ze, denk ik, wat ik al zei, al besproken. D66 en onderwijs is niet onlogisch. Al wil ik er toch een beetje gemene opmerking aan toevoegen. Dat is dat D66 had natuurlijk de onderwijsminister, mevrouw van Engelshoven, voor het voortgezet en hoger onderwijs. En ja, ik durf toch te zeggen dat dat niet een van de meest succesvolle ministers was. Dus wat dat betreft is het ook weer niet zo logisch. Ja. Is trouwens wel opvallend weinig gelekt, hè, tot dusver. Ja, er is de laatste tijd is er gelekt over een aantal inhoudelijke punten. Bijvoorbeeld die fondsen met miljarden euro's die er zouden komen voor bijvoorbeeld stikstof, klimaat. En wat personen betreft, ja, dat is meer speculeren van u en uw collega's dan lekken. Daar is nog niet over gesproken, is nog niet over gelekt vanuit de politieke partijen. En gelukkig maar, want het is ook heel slecht wanneer er namen van mensen gaan rondzingen die dan niet gevraagd worden. Of om een andere reden niet komen, dan kan je toch de reputatie van iemand mee aantasten. En dat is vervelend. Wat we inmiddels wel weten is dat er 20 ministersposten komen, meer dan ooit tevoren. Ja. Hoe ziet u dat? Ik vind het veel, ik vind het te veel eerlijk gezegd. Ik begrijp dat er behoefte is aan voldoende ministers, gezien de ervaring in het afgelopen kabinet, waar, zoals we allemaal weten, een aantal ministers overwerkt is geraakt. We weten het allemaal, dus ik mag het zeggen. Bruno Bruins en Bas van 't Woud, beide van de VVD. En mevrouw Tamara van Ark, die is niet overwerkt geraakt, maar die heeft bekendgemaakt dat ze rugklachten had. Dus 3 ministers zijn vanwege gezondheidsredenen moesten ze stoppen. Ik kan me voorstellen dat men nu bang is dat het ministerschap zo zwaar is dat het slecht is voor de gezondheid. Maar 20 vind ik erg veel, want dat levert ook weer extra werk op. Dan gaan ze voortdurend moeten ze met elkaar overleggen, terreinen afbakenen, competenties afbakenen, nieuwe overlegstructuren. Ik zou er meer voor zijn om iets meer staatssecretarissen te benoemen en ervoor te zorgen dat op hoog ambtelijk niveau voldoende vakkennis aanwezig is. En dat geldt uiteraard in de eerste plaats voor de ministers. Ik denk dat een criterium voor het benoemen van ministers veel meer dan anders moet zijn, dat ministers echt een hele goede vakman of vakvrouw zijn. En in het verleden werd heel vaak gekeken naar, ja, om het een beetje flauw te zeggen, hoeveel foldertjes heb je in de bus gedaan voor de partij? Dat is flauw om het zo te zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Jazeker. Tot slot, bent u opgelucht dat we er bijna zijn? Want het heeft al heel lang geduurd, hè? Nou ja, aan de ene kant wel opgelucht, want het moest